Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη. Σε ανθρώπους που ήξεραν και που είπαν, που τραγούδησαν και έδωσαν οδηγίες, μπας και αλλάξει αυτή η απελπιστική πορεία του κόσμου. Έτσι μας άφησε η χαρά, και έτσι μας ήρθε η συμφορά και το φαρμάκι. Έτσι μας άφησε η χαρά, και έτσι μας σας διαγράφει ή σας φθήνει ή σας γράφει κακές κριτικές ή σας ξυλοφορτώνει ή σας αρπάζει ότι έχετε και δεν έχετε ή λέει πως είστε αναρριχόμενος. Συνήθως όμως το να είστε το σωστό πράγμα στο λάθος χώρο και το λάθος πράγμα στο σωστό χώρο αξίζει τον κόπο, γιατί πάντα κάτι το αστείο θα συμβεί. Πιστέψτε με εμένα, γιατί έκανα καριέρα με το να είμαι το σωστό πράγμα στο λάθος χώρο και το λάθος πράγμα σωστό χώρο. Αυτό είναι κάτι που κατέχω πραγματικά, έγραψε ο Άννη Βόρχολ, ως βασική οδηγία για όσους θέλουν να κάνουν τον κόσμο διαφορετικό και καλύτερο. Ποιος θα πετύχει δεν νοιάζει τους ίδιους, αλλά τους άλλους, τους φοβισμένους. Σαν ένας άνθρωπος που κλείτωσε από το λοιμό. Επισκέπτομαι τους φίλους μου. Ξέρω πολλούς που σώθηκαν. Μανώλης Αναγνωστάκης. Ήταν που λέτε μια φορά όπου είχαμε ένα βασιλιά καλό ανθρώπα. Σαν ένας άνθρωπος που κλείτωσε από το λοιμό. Αν πεις τις ιστορίες της Ήττα σαν παραμύθι, τότε ίσως να βρεις τη δυνατότητα να αντιμετωπίσεις την Ήττα ως αρχή μιας νέας εκστρατείας, πρώτα αφύπνισης και ύστερα αποτελεσματικής δράσης. Πίσω στο σκοτάδι για να έρθει το φως.

μπροστά σου. Θα την πατήσω. Ο πρώτος από πολέμο δεν κάπεχε. Ο δεύτερος τη στάτηκε σε νάτεχε. Ο τρίτος ήταν λίγο αντίμερο γελίο. Και ο τέταρτος φωτάνε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί γίναν και πάνε. Αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν. Αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν. Να σου πει πως εκπίπτουν τα σύμφωνα, πως οι παντοδύναμοι γίνονται πάλι αδύναμοι και φτωχοί, πως ο αληθινός πολεμιστής δεν βλάπτει τη ζωή, επιδιώκει φως και μαθαίνει ζώντας να ευεργετεί, πως στο τέλος της αποκριάς πέφτουν τα προσωπία. Πουθενά, όπου να είναι. Πού πάει η μουσική?